oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławski magistrat twierdzi, że plakat promujący Marsz Niepodległości propaguje faszyzm. Coraz więcej osób konsultuje się w sprawie swojego zdrowia ze sztuczną inteligencją. Drony sparaliżowały pracę lotnisk w Belgii, w Brukseli i w Liège. Wrocławski magistrat zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z opublikowaniem plakatu promującego Marsz Niepodległości. Plakat nawiązuje do nazistowskiej propagandy. Urzędnicy argumentują, że propaguje faszyzm oraz nawołuje do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym. Urzędnicy podkreślają, że elementy grafiki, w tym symbolika i styl, jednoznacznie odwołują się do III Rzeszy. Mówił o tym Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II wojny światowej autorstwa Ludwika Holweina, współpracownika Józefa Goebbelsa. To są te same symbole, treści jednoznacznie nawiązujące do propagandy nazistowskiej i ideologii nienawiści. Po skandalu organizatorzy Wrocławskiego Marszu Polaków, w tym Stowarzyszenie Polak w Polsce Gospodarzem, odcięli się od kontrowersyjnego plakatu. Jak twierdzą, został on przygotowany przez grupę White Front Poland, która nie jest oficjalnym partnerem wydarzenia, ale chce się na nim pojawić. Sędzia Jakub Iwaniec zawieszony w czynnościach zawodowych to decyzja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych minister powiedział, że rzecznik dyscyplinarny dla sędziów to osoba, która powinna świecić przykładem i przestrzegać prawa. Iwaniec jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Okazuje się, że widzieliśmy ostatnią sytuację, kiedy pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji. Prokuratura nie chciała pokazywać twardych dowodów, ale okazało się, że pełnomocnik sędziego Iwańca zaatakował wyprzedzająco prokuraturę. Każdy z was może zobaczyć komunikat prokuratury i jakie dowody zebrała dzisiaj prokuratura. Ja dzisiaj podjąłem decyzję o tym, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony. Sędzia Jakub Iwaniec jest podejrzewany o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Nawet 70% pacjentów nie chce zdawać się tylko na opinię lekarza i wspiera się informacjami pozyskanymi od sztucznej inteligencji. Tak wynika z badań międzynarodowej firmy konsultingowej Bain & Co. Eksperci ostrzegają przed kryzysem zaufania do medyków. Musimy być bardzo ostrożni i nie możemy ufać w 100% sztucznej inteligencji, mówi specjalista zdrowia publicznego profesor Jarosław Pinkas. Sztuczna inteligencja generalizuje. My mamy w tej chwili inną medycynę. Mamy taką medycynę, która w dużej mierze jest personalizowana. Jeżeli przychodzimy do lekarza, to lekarz widzi nasze badania, może te badania w istotny sposób pogłębić, widzi nas po prostu i podejmuje swoje decyzje diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o swoją wiedzę, a nie i nie generalizuje tego. Tak? A sztuczna inteligencja generalizuje. W związku z tym nie powinniśmy być do końca bezpieczni. Z badania wynika, że ponad 50% osób uznaje za przydatne odpowiedzi czatu GPT dotyczące zdrowia. Międzynarodowe lotniska w Brukseli i w Liège sparaliżowane z powodu niezidentyfikowanych dronów, poinformowała o tym Agencja Kontroli Ruchu Lotniczego. Wszystkie loty zostały tymczasowo wstrzymane ze względów bezpieczeństwa. Bezzałogowce zostały ponownie wykryte także nad strategiczną bazą wojskową w Kleine-Brogel, gdzie znajduje się amerykańska broń jądrowa. Shutdown w Stanach Zjednoczonych grozi zamknięciem przestrzeni powietrznej i chaosem na lotniskach. Amerykański sekretarz transportu ostrzegł, że jeżeli impas budżetowy potrwa do przyszłego tygodnia, rząd może być zmuszony do zamknięcia części przestrzeni powietrznej kraju. Powodem są masowe braki kadrowe wśród kontrolerów lotów, którzy z powodu tzw. shutdownu pracują bez wynagrodzenia. Sean Duffy powiedział, że jeśli nie dojdzie do zakończenia shutdownu do końca tygodnia, Amerykę czeka chaos, masowe opóźnienia i odwołania lotów. W niektórych miejscach konieczne będzie zawieszenie ruchu lotniczego ze względu na braki kadrowe wśród kontrolerów. Według Federalnej Administracji Lotnictwa prawie połowa głównych ośrodków kontroli ruchu lotniczego boryka się z niedoborem personelu, a około 13 tysięcy kontrolerów pracuje bez wynagrodzenia. W piątek agencja poinformowała, że w rejonie Nowego Jorku 80% pracowników zgłosiło nieobecność. Duffy podkreślił, że kontrolerzy mają rachunki do opłacenia i mogą być zmuszeni szukać innych źródeł dochodu, co pogłębia kryzys. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Mówiłem o tym przed godziną, że to będzie część wyimprowizowana i tak będzie. Ensemble Nistnach to jest 9-osobowy zespół perkusyjny, który działa właśnie w tym mieście, ale prowadzony jest przez australijskiego perkusistę, kompozytora, performera Willa Gaffriego, który od lat mieszka w Nantes. Grupa francuskich artystów, która nawiązuje z jednej strony do tradycji gamelanu, do instrumentów, które tworzą zespoły gamelanowe, ale z drugiej do bardzo aktualnej, świeżej tradycji takich współczesnych, zachodnioeuropejskich zespołów perkusyjnych, które wykonują nie tylko muzykę współczesną, ale także jazzową, improwizowaną, noise, chociażby Soul Percussion, o którym to zespole nie tak dawno Państwu opowiadaliśmy. Nistnach to jest grupa, która działa w ostatnim okresie bardzo aktywnie, działała także w czasie pandemii, grała także koncerty w Polsce i to jest zespół, który nie boi się różnego rodzaju wyzwań, bo oczywiście takie proste skojarzenie z gamelanem to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony ten olbrzymi zestaw perkusyjny, którym grupa dysponuje, powoduje, że artyści mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju innego rodzaju doświadczenia muzyczne. I tak w tym roku formacja rozpoczęła pracę chociażby z młodymi muzykami z Nantes w ramach specjalnego programu. Właściwie uruchomiono cały program edukacyjny, warsztaty, koncerty, ale z drugiej strony artyści wystosowali także zaproszenia, propozycje do innych muzyków, improwizatorów, z którymi zaczęli się spotykać i wspólnie grać oraz komponować, trochę na zasadzie wspólnych warsztatów i zamówień kompozytorskich. Pierwsze efekty tej działalności są właśnie już widoczne, ponieważ kilkanaście dni temu pojawiły się nagrania właśnie takich sesji. To są owoce tej współpracy rejestrowane podczas koncertów, tak jak to miało miejsce przed momentem. Słyszeliśmy na zakończenie oklaski i podziękowania. To był dokładnie koncert, który odbył się w marcu 2025 roku w Nantes i był finałem współpracy, którą zespół Nistnach rozpoczął z włoskim perkusistą Marco Lupario. Artysta, który z jednej strony interesuje się gamelanem, ale także studiuje, no powiedziałbym, wiedzę o muzyce perkusyjnej, bardzo współczesną. Także to wszystko gdzieś tam połączyło się razem i podczas tych warsztatów Marco Luparia przygotował specjalny utwór 15 Per Year, który został wykonany podczas tego koncertu wraz z utworami na co dzień granymi przez ensemble Nistnach. To w takim razie przed momentem wysłuchaliśmy finału ich spotkania, to rozpocznijmy od pierwszej kompozycji, która rozpoczęła koncert i rozpoczyna ich wspólne wydawnictwo. Tak rozpoczął się ten koncert w Nantes w marcu tego roku. Marco Luparia i ensemble Nist Nach. Drugą artystką, która rozpoczęła w tym roku współpracę właśnie z tą formacją, jest Rie Nakajima, japońska performerka, artystka dźwiękowa łącząca architekturę z dźwiękiem. Nakajima to jest niezwykle interesująca osoba. W swoich instalacjach i performansach reaguje na fizyczność przestrzeni, używając do tego połączenia właściwie często przypadkowo znalezionych przedmiotów ze zmechanizowanymi urządzeniami. Jakiś czas temu Nakajima gościła w Warszawie, dała koncert, ale tutaj w Nantes występowała z dużym zespołem i mogła sobie pozwolić na znacznie więcej. Te nagrania, które pojawiły się na kolejnej kasecie opublikowanej pod koniec października, powstały w Muzeum Sztuk w Nantes dokładnie 12 czerwca tego roku. Rie Nakajima i ensemble Nist Nach. Thank you. Thank you. Rie Nakajima, japońska performerka, artystka dźwiękowa i francuski ensemble Nist Nach. To zapis ich wspólnej sesji z czerwca tego roku z Nantes. Zespół gamelanowy, zespół perkusyjny i różne drobne instrumenty i urządzenia, które obsługiwała japońska performerka. To tyle, jeśli chodzi o ensemble Nist Nach. Zapisy kolejnych występów francuskiej grupy i zaproszonych gości, performerów pojawią się już w przyszłym roku, z tego co wiem. Natomiast sama grupa współpracuje z różnymi artystami, także artystami afrykańskimi, tworząc jakby kolejne inne rozdziały swojej historii. Chciałbym jednak, byśmy pozostali przy pierwszym bohaterze tej godziny, Włoch Marco Luparia. Perkusista, którego przyznaję, odkryłem przy okazji właśnie tych kaset i sesji. Luparia pochodzi z Turynu. Od pewnego czasu mieszka w Paryżu, gdzie studiował w konserwatorium. Luparia prowadzi także swój zespół, który nazywa się Masna. To jest sekstet złożony z muzyków włoskich i francuskich. Sekstet, którego muzyka oscyluje gdzieś pomiędzy różnymi gatunkami. Luparia gra na instrumentach perkusyjnych i na dzwonkach orkiestrowych. Federico Calcagno na klarnecie i klarnecie basowym. Pietro Elia Barcelona na kontrabasie. Sol Lena Schroll na saksofonie. Hector Lena Schroll na trąbce i trąbce piccolo. Oraz Clément Marien na fortepianie i fortepianie preparowanym. Z tego, co się zorientowałem, artyści do tej pory wydali tylko jedną płytę i oto drobny fragment tej twórczości. Thank you. Luparia i jego formacja Masna. Knub, rok 2023. Ze świata swobodnej improwizacji przenosimy się teraz do świata nieco bardziej uporządkowanego. Without Wind, Without Air to jest nowy album Rogera Ino.